أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, İnfitar suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Mekke'de nazil olan sureler kısa cümlelerden meydana gelir demiştim. Hikmeti Allahu alem, Allah Celle Celaluhu insanlara hitap ediyor. İlk defa Rabbimin kelamıyla karşı karşıya var. Uzun cümlelerin anlaşılması zor olur. Kısa cümleler fazla kafayı yormadan mana anlaşılır. Allahu alem, Mekke'de nazil olan surelerdeki ayetlerin kısa olmasının hikmetlerinden bir tanesi bu olsa gerek. Bundan hareketle siz de, ben de yazarken ve konuşurken özellikle insanlara yeni bir konuyu anlatacaksanız cümleleri kısa tutmada fayda var. 3 satırlık, 4 satırlık yazı bir cümlesi olan insanlar dikkat etsinler, birkaç kişiye okutsunlar onu. Cümlenin yani kelimenin kelimeleri ve cümleyi bitirinceye kadar baş tarafında geçen sözler son tarafına doğru insanın zihninden kaybolup gidebiliyor. Ama o sahada bilgisi olan insanlar için uzun cümlenin de faydalı olduğu yerler var. İleriki dönemlerde uzun cümleler de nazil olmuş. Mesela Bakara suresinde bir sayfada bir ayet. Bir ayet bir sayfa devam ediyor. Ama ne zaman? Kur'an nazil olmaya başladıktan 20 yıl sonra nazil olan ayetlerde uzun cümleler kullanılmış. Burada da Rabbim en çok sevdiğimiz, gördüğümüz, bildiğimiz şeylere dikkat ederek اِذَا السَّمَاءُنْ فَدَرَتْ وَالْكَوَاكِبُنْ تَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ Alimet nefsüm mâ kaddemet ve ahkarat. Rabbim diyor ki, gökyüzü yarılıverdiğinde, mahşer yılmak, kıyamet gününde bu olacak. O gecelere baktığımız, baktıkça hayran olduğumuz gökyüzü paramparça olacak diyor. Yıldızlar dökülüverdiğinde. Bütün insanlığın teknolojik gücünü bir araya getirsek, gökyüzündeki bir tek yıldızı yörüngesinden çıkaramayız. Ama Rabbim, yıldızlar dökülüverdiğinde diyor. Denizler kaynayıverdiğinde veya denizler fışkırıverdiğinde, süccirat, başka bir surede o, burada fücra, denizler fışkırıverdiğinde, kabirlerin içi dışına çıkıverdiğinde, yani kabirlerde yatanlar mahşer yerine geliverdiklerinde, herkes neyi yaptığını, neyi yapamadığını bilecektir, diyor Rabbim. Hazreti Adem'den son insana kadar herkes ister toprakta, ister denizde, ister ateşte ölsün, nerede ölürse ölsün, onun kabri ateşidir. Buz içerisinde donup kalmışsa buzludur, kabri yanmışsa gökyüzüdür. Herkes bulunduğu yerden mahşer yere geldiğinde yaptıklarıyla karşılaşacaktır. Yapması gerektiği halde yapamadıkları var ya, onunla da karşılaşacaktır. Gücü yettiği halde fakire yardım etmeyen, gücü yettiği halde namazını kılmayan, gücü yettiği halde orucunu tutmayan, yapamadıklarımız bunlar. Yaptıklarımız da iyi veya kötü. İn hayran fe hayrun ve in şerran fe şerrun diyor Rabbim. İyilik yapmışsak iyilik olarak karşımıza gelecek, kötülük yapmışsak kötülük olarak karşımıza gelecek diyor. Öyleyse elimizden, dilimizden, ayağımızdan, gözümüzden insanlara yönelik, hayvanlara yönelik her türlü davranışımızda iyilikler olsun, kötülükler olmasın. Bir, kötülükleri kendimiz yapmıyoruz da yapılmasına da gücümüz oranında engel olmamız gerekiyor. Çünkü yapamadıklarımız, gücümüz yettiği halde yapmadıklarımızdan da hesaba çekileceğimizi bilelim. Ve Rabbim bütün insanlığa hitap ediyor. Diyor ki, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, ey insan. Yahu sana her türlü iyiliği yapan Rabbine karşı seni aldatan ne? Diyor. Sana her türlü iyiliği yapan Rabbine karşı seni aldatan ne? Yahu benim aklım almıyor. Muhterem seyirciler, benim aklım şunu almıyor. Bazı insanlar açık ve net olarak herkesin anlayacağı bir dille, basın yoluyla, televizyon yoluyla Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine, yasaklarına ben riayet etmem. Ya filanları, özellikle batıyı tercih ediyorlar, onların değerlerine değer verdim diyor. O adam da kendisi gibi bir adam. Doğmuş, ihtiyarlıyor, hastalanıyor, karnı ağrıyor, dişi sızlayıyor o adam. Ölüp gidiyor. Yıllarca bu yapıldı Türkiye'de. Biz filan Marx'ın, Lenin'in, Mao'nun bilmem neyin yolundan gideriz. Ya o adam ölmüş, senin gibi biri. Halbuki sana da bir iyiliği yok. Allah Celle Celaluhu sana el veriyor, dil veriyor, gönül veriyor, saç veriyor, göz veriyor. Havayı o veriyor. Burnunu ve ağzını kapat. Rabbimin sana olan cömertliğini gör. Beni dinleyenler. Ağzınızı ve burnunuzu kapatın. Rabbimin bize olan nimetinin değerini bir anlayalım. Dünyada hiçbir insan onu veremez bize. Havanın bize vermiş olduğu rahatlığı. Rabbim onu söylüyor. Seni bana karşı aldatan ne? Kim o? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Yahu seni yaradan Allah Celle Celaluhu. Seni bu hale getiren, düzelten o Allah Celle Celaluhu. Ölçülü bir şekilde yaratan o Allah Celle Celaluhu. Fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. O Allah seni dilediği şekilde şekillendirdi, terkip etti, bir araya getirdi. Ayağımızın parmağından, tırnağımızdan, saçımızın teline kadar her şey yerli yerindeymiş. derler ya, burnunu oradan sökme imkanı olsa, ilim adamları seni çağırsa ve deseler ki şu burnunu buraya koyma, yani söktüğün yere koyma, vücudunda senin uygun bulacağın bir yere koy bakalımdır. Nereye koyacaksın? Kulağını senin uygun bulacağın bir yere koy bakalım denildiğinde kulağımız elimizde kalıyor. Koyacak yer bulamıyoruz. Parmağımızın üstüne mi, kolumuzun üstüne mi, elinizin üstüne mi, alnımıza mı koyacaksınız, omuzumuza mı koyacaksınız? Rabbim onu söylüyor. Fî eyyi suratin mâ şâe rakkebek. O Rabbim dilediği şekilde sizi düzene koydu, terkîb etti diyor. Ve ölçülü bir şekilde yarattı diyor o Allah Celle Celaluhu. Bazıları, ya hocam Allah bana fazla bir şey vermemiş be, hiçbir şey yok, fakirim abi ben. Allah hastalık vermesin sana diyorum. Bir böbreğe ihtiyacın olsa da böbrek satın almaya varsan böbrek mafyasına sülaleyin gücü yetmiyor onu almaya. Bir de orijinali gibi olmuyor. Hiçbir zaman. Kendini git dedi bir organ mafyasına hesabını yaptır. Saçın telinden tırnağına kadar kaç trilyon edersin. Servettir. Hani Kanuni Sultan Süleyman söylemiş derler ya, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor. Bir nefes sıhhat gibi. İçinize girmeyi verse bir hastalık nedeniyle gidiyorsunuz. Giren çıkmayı verse yine gidiyorsunuz. Kella bel tükezzibune biddin. Hayır, hayır diyor Rabbim. Siz o ceza gününü yalanlıyorsunuz. Yani kıyamet gününü yalanlıyorsunuz. Olur muymuş ya? İnsanlar tekrar topraktan dirilir. Ben gördüm kabirde yatanları, kemikler orada duruyor. Nasıl dirilecekmiş? Bu Mekkeli müşriğin mantığı. Hani Yasin suresini çokça okursunuz ya, son sayfasında müşriğin biri toz kemiği almış, toz gibi de ufalıyor böyle, çürümüş. Men yuhyil azame ve hiyaramun. Bu çürümüş kemiği kim diriltecek? Diyor. Rabbim cevap ver ona diyor. قُلْ يُحْيِيهَ الَّذ۪ي اَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةً O kemik yokken kim onu kemik haline getirmişse çürüdükten sonra tekrar diriltecek olan da odur. وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِب۪ينَ Sizin üzerinizde koruyucu melekler vardır. Amellerimizi yazan melekler vardır diyor. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ Sizin yaptıklarınızı onlar bilmektedirler. Koruyucu meleklerimiz vardır bizim. Neden korurlar? يَحْفَظُونَهُ مِنْ اَمْرِلَّهِ Allah'ın emriyle onu korurlar. Allah'ın diğer emirlerinden korurlar. Hani güzel dualardan biri var ya, Allah'ım senden sana sığınırım. Yahu yeryüzünde gelecek olan bütün bela ve musibetler Rabbimin yarattıklarından geliyor bize. Onları da Rabbim yaratmış. Şu diye çektiğimiz havanın içerisinde bizi hasta edecek mikrop da varmış. Hani siz çarşılarda dolaşırken gördüğümüz bazı insanlar vardır. Ağızlarında bir maske vardır. Doktor tavsiyesi olarak takıyor onu. ciğerinden ameliyat olmuştur, böbrek ameliyat olmuştur, kalp ameliyat olmuştur. Bir şekilde doktor bunu takacağım diyor. Aldığın havada mikrop var. Vücutumuz güçlüyse o mikroplar bize zarar vermiyor. Vücutumuz güçsüzse onlar bize zarar veriyor. Öyleyse bu havada, bu suda, bu toprakta, bu güneşte fayda olduğu gibi zarar da var. Zararlardan bizi koruyan melekler vardır. Bizi derken yalnız Müslümanlara has değil bu. Kafiri de koruyor, Müslümanını da koruyor. Ya hocam bunlar tabiat kanunları. Devlet kanunlarını uygulayan hakimler, savcılar, emniyet güçleri, jandarma güçleri vardır. Onlar takip ediyorlar devletin koyduğu kanunları. Allah Celle Celalü kendi tabiat kanunlarının da yürürlükte kılınması için görevlendirdiği melekleri vardır. Her yağmur damlasında, her doluda, her karda onunla görevli melekleri de vardır. Rüzgarın esmesinde, yıldırımların düşmesinde, şimşeklerin çarpmasında, denizlerin dalgalanmasında hep tabiat kanunları işliyor doğru ama her kanunun da bir uygulayıcısı gerekmektedir. İşte melekler bu görevi yaparlar. Yazıcı meleklerimiz vardır bizim. Hani iyi amellerimizi yazan meleklerimiz, meleğimiz, tek kişi benim, ve senin, hepimizin, her insanın iyi amellerini yazan melekler, kötü işlevlerini yazan melekler vardır. Bunun bize birçok faydası vardır. Bir, suç işlemeyi biz biraz zor yaparız. Hele hele yürekten iman eder, imanımızı devamlı hatırlar durursak bu sefer suç işleyemeyiz. Kamera karşısında insanlar ne yapıyor? Hırsızlık yapmıyorlar. Önce bir hırsızlık yapacağı yere girmeyi planlayan adam kamera koyulmuşsa kameranın üzerine bir örtü örtüyor da ondan sonra yapıyor. Meleklerin gözleri örtülemez. Onun kamerası kapatılamaz. Ve uyumaz. Uyuduğunda iş yapalım desek. Parayla kadınla kandıralım veya erkekle kandıralım desek kanmaz. Erkek de değil, kadın da değil melekler. 24 saat her saniye ve salise onun kamerası çalışmakta. Kaseti bitmiyor. Ceryanı kesilmiyor. Kayıt işlemi hep devam ediyor. Öyleyse evimizde, yatağımızda, sokağımızda, dağ başında, parlamentoda, denizde, havada, uçakta, trende, nerede olursak olalım, haram işler yapmamaya dikkat edelim. Allah'ın haklarına, insanların haklarına, hayvanların haklarına riayet edelim. Rabbimin emrettiklerini yerine getirelim. Yasaklarından da kaçınmak için gayret gösterelim. Bu meleklerin varlığına iman etmemiz bize bir de rahatlık verir. Nerede olursak olalım yalnız değiliz diyoruz. Yalnız değiliz. Ben dağ başındayım veya evimdeyim, tek başınayım. Tek başına değilim. Benimle beraber olan melekler vardır. Öyleyse yalnız değiliz. Onlarla sohbet edebiliriz. Konuşamayız ayrı ama o sizin konuştuğunuzu görüyor. Benim burada yapmam gereken ne? Onlar temiz yeri severler. Güzel kokuyu severler. Güzel sözü severler. Öyleyse güzel şeyler konuşmalıyız. Bir araya geldiğimizde de güzel şeyler, güzel tütmeliyiz, güzel kokular sürünmeliyiz. Evimiz, iş yerimiz, sokaklarımız, yani bizim bulunduğumuz yer tertemiz olmalıdır. Çünkü melekler temizleri ve temiz yerleri severler. Hem kendimiz hem kalbimiz tertemiz olacak, hem de dilimiz ve de gönlümüz temiz olacak. O meleklerin bizden hoşnut olması için. Biz bunu melekler için yaparsak, insanlar için de faydalı bu sefer. İnsanlar da o güzelliklerden yararlanmış oluveriyorlar. Rabbim diyor ki, اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ İyiler nimet içerisindedirler diyor. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ İyiler. Peki de iyiler ki? Yani bir kelimesinden çoğaltılmış ebrar, iyiler. Erdemli kişiler. Kim onlar? Rabbim Bakara suresinin 173 olabilir, 172 olabilir, 173. ayet-i kerimesinde لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ diye yarım sayfalık bir ayet-i kerimedir o. İyi kişi Allah'a, ahirete, meleklere, kitaplara, peygamberlere iman eden insandır. İyi insan, iman şartları sayılmış burada. Bunlara iman eden insandır. İyi insan, en sevdiği malından akrabalara, fakirlere, yetimlere, yolda kalmışlara, bunalmışlara yardım eden insan. Ama yardım ederken sevdiğinden yardım eden. Bunu bir başka ayet-i kerime de لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ En sevdiğinizden ihtiyaç sahiplerine vermediğiniz sürece o iyiliğe ulaşamazsınız. İyi insan olamazsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Kokmuş elbiseler, eskimiş elbiselerimizi, kokmuş yemeklerimizi, dükkanda modası geçmiş takımlarımızı, mağazada efendim modası geçmiş ayakkabılarımızı fakire giydirme tarafına gidiyor esnaf. Şöyle yapsın, yani onlar da verilecektir. Bir kere fakir insana yardım için elinizi uzattığınızda, dükkanınıza çağırdığınızda, ayağında su giriyor kış günü, buzda, buzun üzerinde gidiyor, ayağına su gidiyor. Çağırıyorsun, ayakkabıların içerisinden en iyilerini çıkarıyorsunuz ve diyorsunuz ki beğen. Şimdi bürokrasinin üst seviyelerinde bir arkadaşım anladır. Yahu fakirlikten imanımız gevriyor diyor. Ayağımızda ayakkabı yok. Bir adam da ayakkabı giydirecekmiş. Aliye Hanım bunu giy dedi bir tane. Varmış ayakkabı. Kunduracı bu diyor adam. Ayağımın yarısı giriyor, yarısı girmiyor. Ama onu ayırmış o. Zorla ayağımı soktum içine. Hiç unutmam onu der. Zorla ayağımı soktu onun içine. Dışarıya çıktık, ayağımızı vurdu o ayakkabı. Bu hayır değildir. Bu iyilik değildir. Rabbim diyor ki, en değerliğimiz. Bu ayet nazil olduğunda sahabe-i kiramdan bir tanesi gelmiş, ya Resulallah en sevdiğim, benim yeryüzünde en sevdiğim filan yerdeki hurma bahçemdir. Ben bunu dağıtacağım diyor, ihtiyaç sahiplerine dağıtacağım. Efendimiz de diyor ki, yakın akrabalarından fakir olanlara dağıt. Kendine de bırak da. Bir tanesi gelmiş, ya Resulallah en sevdiğim atımdır. Ben bunu vereceğim diyor. Demiş ki Üsame'ye ver. Üsame komutan. Üsame komutan deyip geçmeyelim. Bir zamanlar onun babası köleydi. Üsame'nin babası köleydi. Bir kölenin oğlu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın başkomutanı. İnsanlık aradan 1400 yıl geçti. Hala medeni Amerika'da zenciler ve köpekler kahveye giremez tabelası çağımızda da asılı olmaya devam ediyor. İyiler naim cennetlerindedir. Ve innel füccara lefî cehîm. Kötüler de, günahkarlar da cehennemdedir. Yaslavneha yevmeddîn. Kıyamet gününde, ceza gününde onlar cehenneme atılacaklar, gireceklerdir. Ve mâ hum anha bigâibîn. Onlar cehennemde hiçbir şekilde kaybolmayacaklar. Yani cehennemden çıkmak yok. Ve mâ edrâke mâ yevmeddîn. Peki de ceza gününün ne olduğunu sen ne bilirsin diyor Rabbim Peygamber Efendimiz'e. Sümme mâ edrâke mâ yevmeddîn. Sen onu nereden bileceksin? Tarif ediyor kendisi. Yevme temliku nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillâh. O gün hiçbir kimsenin hiçbir şeye sahip olmadığı bir gündür. Ve bütün işler Allah'a aittir. Yalnız onun emri geçerlidir, diyor. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederiz diyoruz ya. Fatiha suresini okurken Maliki yevmiddin diyoruz. Din gününün sahibi. Peki din günü ne demektir? Hemen bu İnfitar suresine geliyoruz. Ve ma edrake ma yevmiddin diyor Rabbim. O din gününü sen nereden bileceksin? Kim öğretti sana? Rabbim kendisi öğretiyor. O gün yevme la temliku nefsün li nefsin şeya. Hiçbir kimse hiçbir şey, nefis için hiçbir şeye sahip olamayacaktır. Yani baba oğluna, ana kızına yardım edemeyecek. Hani Mevlid yazarı Süleyman Çelebi diyor ya, der idi va ümmeti va ümmeti. Yalnız Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için çırpınacak. Ya Rabbi ümmetimin affını isterim diyecek. Rabbimden izin çıkacağına dair de ayet-i kerimelerden deliller var. Ama kimlere şefaat edecek? Efendimiz diyor ya, isim vermiyor. Günahkarlara şefaat edecek ama isim vermiyor. Ben değilim, sen değilsin isim olarak. Öyleyse sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan yürümeye, onun hayatını hayatımıza örnek almaya, ona salatu selam getirmeye devam edeceğiz. Orada emir yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Maliki yevmiddin'i şimdi yeniden anlıyoruz. Oranın sahibi o. Ceza gününün sahibi yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluhu. Bu dünyada insanlar kendi bulundukları tarlaya, eve, dükkana, fabrikaya veya ülkeye ben sahibim diyor. Ama geçici sahiplikti bu da, geçici. Fakat mahşer yerinde kimse hiçbir şeye sahip olamayacak. Amellerimizle karşı karşıya geleceğiz. Öyleyse iyi işler yapmaya devam edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Tüm günleriniz hayırlı olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim efendim.